Co za to? 9. Nejsem mrtvý. Co? Nic, tady je 9. Nejsem mrtvý. Hele, říká, že není mrtvý. Ale je. Nejsem. Ale není. Ale určitě brzy bude. Toto je kámen, je ven. Ja to konadé, je jedin, co by mi podělej. Kámen, je ven. Není čo sa projdu, tak zdej pravši. Toto je kámen, je ven. Ja to konadé,